राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2057 27 नवंबर 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे कलकत्ता राम परमबंधम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्र वैत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतौ देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानंद कृष्ण वंदे जगत श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः गोविंदसाय नमो नमः श्री गुरु कमले भ्यो नमः भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण गोविंद गोपाल की जय नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण देखो अपने मुसाफिर में तो चल दिए परंतु कहां जाना है ये निश्चय किए बिना कैसे चलेंगे किसी को पूछेंगे तो क्या पूछेंगे कभी रास्ता बता दो कभी कहाँ का कभी कहीं का बता दो तो कहीं चले जाओ बड़ी जरूर समझाए तात्पर्य ऐसा हुआ कि अपना ध्येय बना लो अपना लक्ष्य बना लो सब भाइयों से बहनों से सबसे कहना है कि अपना लक्ष्य बना लो हमारे इस उम्र में हमें क्या करना है एक एक भाई को एक एक बहन को अपना अपना लक्ष्य बनाना चाहिए निश्चित एकदम कि हमें क्या करना है कहाँ जाना है इस जीवन में क्या करना है जैसे लोग पैसा कमाने में लगे हैं तो पैसा भोग वो बात है पैसा इकट्ठा करना भोग भोगना पर ये चलेगा क्या मरने बाद क्या दशा होगी और मरना पड़ेगा ये बात निश्चित है एक पक्की बात है एक दिन यहाँ से सर्वथा उठना पड़ेगा इसमें कोई संदेह नहीं है इसमें दो मत नहीं है एक दिन जाना पड़ेगा जरूर तो जाएंगे यहाँ से तो कहाँ जाना है ये लक्ष्य अभी बना लो अभी लक्ष्य बनाने से कम ठीक रहेगा हमें तत्व ज्ञान प्राप्त करना है हम भगवत प्रेम प्राप्त करना है हमें भगवान के धाम में जाना है अपना जीवन पूर्ण बना लेना है करना बाकी रह रहे जानना बाकी रह रहे और मानवता की है तीन चीज अपने में तीन शक्ति है एक जानने की शक्ति है एक मानने की शक्ति है एक करने की शक्ति है तीनों शक्तियों का सदुपयोग करना है जानना है अपने आप को तो अपने अपने जानने का ध्येय बना लो और करना है सेवा करने के विषय में सेवा है इसमें भूल बहुत है ये भाइयों के मन में जसी नहीं है समझ में बात आती नहीं है मनुष्य जीवन के लिए भगवान को याद रखना जनता की सेवा करना दो काम है भगवान के याद करें तो बात करते हैं, तत्परता से श्रेष्ठ बात नहीं करते परंतु करते हैं, परंतु सेवा को भूल गए, भूल गए। जो सबसे पहला चीज है वो सेवा है और मानना है परमात्मा को, इसमें भी ढील हो रही है। इसमें ऐसा अपराध करो, परमात्मा हमारे हैं, परमात्मा कहाँ है, कैसे है, क्या करते हैं, किस देखते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं, आदि बातों जानने की जरूरत नहीं है। जरूरत है भगवान है, इस बात पर दृढ़ता से विश्वास है भगवान है। और दूसरी बात बहुत मार्मिक है कि वे हमारे हैं, भगवान हमारे हैं, परमात्मा हमारे हैं। संसार में अपनी चीज कोई नहीं है, अपने साथ में कोई चलेगी नहीं, रुपया पैसा कुटुम्बी घर धन संपत्ति वैभव जितने पदार्थ है इसमें कोई भी साथ नहीं चलेगी। सिकंदर हुआ एक पहले एक, वो सिकंदर ने पैसे इकट्ठे किए थे, कपड़ों में से निकाल दिए, मशानों में से निकाल दिए पैसे, सबसे पैसे निकाल करके इकट्ठे किए थे। तो मरा तब ने कर हमारा जो वो बेकुटी बनेगा जनाजा, जनाजा हमारा तुम्हारे भात बाहर रखना, भात हाथ आदेश रखना। तो मुहैया कर से दुनिया के मुल्की और माली थे, सिकंदर चला दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। तो कोई भी यहाँ की चीजा ले जा नहीं सकते, यहाँ की यहाँ ही रहेगी। तो यहाँ रखने के लिए प्रबंध करते हैं, यहाँ जमा करने के लिए प्रबंध कर रहे हैं, रुपया खूब इकट्ठा हो जाए, मकान बढ़िया बन जाए, यहाँ रहेगा। अरे आप जाने की तैयारी होगी, आपके जाने के दिन नजीक आ रहे हैं और यहाँ जमा रखने की तैयारी कर रहे हैं, ये सोचने की बात है। सबको सोचने की, सबको विचार करने की बात है, कहाँ जाना है वहां की बात पहले सोचने की है। ऐसा जाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या विचार करना चाहिए, ये बात बहुत आवश्यक है। उस तरफ ख्याल समाज में उपाय कौन से आदमियों को कम है, जो सत्संग करते हैं, जो सत्संग में नहीं आते उनकी बातें नहीं है। मनुष्याणाम सहस्रेषु, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यत्ति सिद्धेः, हजारों मनुष्यों में, हजारों मनुष्यों में कोई एक मनुष्याणाम सहस्रेषु बहुत सन्धि है। निर्धारण में सहस्रेषु होती है, यतस्य निर्धारणम्, बहुत से मनुष्यों में कश्चित् यत्ति सिद्धेः, कोई एक अपने सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। और यतताम सिद्धानाम, यत्न करने वाले और सिद्ध पुरुष है उनमें परमात्मा को जानने वाला कोई एक ही है। कश्चित् माम वेति तत्त्वतः, तो हजारों में तो यत्न करते हैं और हजारों में यत्न करने वालों में, हजारों में कोई यत्न करता है एक, ऐसे एक एक हजारों ऐसे हो गए सिद्ध। और सिद्धों में भी कश्चित् माम वेति तत्त्वतः, मेरे को तत्व से जानना कोई एक ही है। हमने इस विचार को सोचा है, हमने इस विचार विचार किया है, तो हमारे साथ ही है, उनसे मिलकर के हमने सोचा विचार किया कि कोई ऐसा पुरुष अभी अपनी दृष्टि में है कि जिनको हम देखें और जिनसे हम पूछे कोई बात, तो हमारी दृष्टि में कोई दिखने में आया नहीं। सबसे कम परिचित नहीं है। इनमें लोग हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, यहूदी है और पारसी है। पांच ये समुदाय है। उस पांच समुदाय में हिंदू समुदाय में कोई दिखता नहीं, मुसलमान समुदाय में भी कोई देखने में सुनना आया नहीं, यहूदियों का परिचय हमारे कम है, पता भी नहीं है, पर उनमें कोई ऐसा सुनने में आया नहीं। और पारसी लोग हैं, उन्हें कुछ कुछ परिचय है, उनमें कोई देखने में सुनने आया नहीं। हम कोई सलाह भी लें, किसी बात भी पूछे तो किससे पूछे। कोई कोई भाई कहते हैं हमारे गुरु जी ऐसे, हमारे गुरु जी ऐसे, वो उनकी समझ में है, हम लोगों की समझ में हमारी श्रद्धा बैठती नहीं, हमारा आदर भाव बैठता नहीं, हम निराद करते नहीं, निराद करना चाहते नहीं किसी भाई, परंतु आदर करके ठीक तरह से जाने ऐसे कोई दिखते नहीं। सत्संग करने वाले भाइयों में बहनों में भी जो साधन में लगे हुए हैं, इसे ध्यान देते हैं, इनमें भी कोई ऐसा पुरुष हमारे ऋषि में दिखता नहीं। कोई शंका हो तो किसी से पूछे, विचार करें। तो अब सोचो कि हमें विचार करना चाहिए, और जाना पड़ेगा सबको, ये निश्चित बात है, ये पक्की बात है। क्योंकि देखने में आता है कोई 100, 200, 300, 500 वर्षों का आदमी देखने में आता नहीं, हजारों लाखों आदमी देखने में आते हैं। यहाँ पर भी रामायण की कथा होती है तो लाख से ऊपर आदमी आ जाते हैं, ऐसी बात लोग कहते हैं। उनमें भी कोई पुरुष ऐसा नहीं दिखता कि जिनको हम कोई सलाह पूछे, कोई बात पूछे तो बताने वाला हो, ऐसा कोई दिखता ही नहीं। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? ये भाइयों के भी सोचने की है, बहनों के भी सोचने की है, ऐसा कोई दिखता ही नहीं तो हम किसको लेकर ले रहे, किसके प्रति अपना भाव रखें, कहां पूछें। आप लोगों में भी ठीक कोई समझने वाला हो तो बताओ। हम लोगों में तो भाई ऐसा देखा नहीं, हमने सचमुच विचार किया है, हमने सोचा है, इस वर्ष का विचार हुआ है हमारे, कोई को पूछ रहे किसी को तो कुछ को पूछ रहे। कल्याण में लेख आते थे बड़े जानकार आदमियों के, पर उनमें आज का देखते हैं कैसे लेख दिखने वाले भी नहीं दिखते। पंडित आई लेख अलबत्ता आते हैं, पर वो भी थोड़े पढ़े लिखे हैं आदमी में शास्त्री है, कई आचार्य है, अच्छे पुरुष हैं। एक बात मैं कहता हूँ, निंदा नहीं करता हूँ, उनमें भी हा का क्या प्रयत्न है ऐसा पूछा तो ठीक प्रयत्न सही अपन नहीं पता नहीं होता। जो पहला प्रकरण है लघु भूमि सिद्धांत भूमि में, उस प्रकरण की बात भी ठीक बताते नहीं, विचार नहीं करते। और ये मैं नहीं मानता हूं बिल्कुल कि आप लोग योग्य नहीं है, आप लोग योग्य नहीं है, आप बुद्धिमान नहीं है, आप कर सकते नहीं हो, ऐसा मैं मानता नहीं हूं। परंतु आप इस विषय में सोचते ही नहीं है, ये मेरे मन में है, मेरे मन में विचार है। आप सत्संग करने वाले भाई भी, सत्संग करने वाले बहना भी ये सोचते नहीं कि क्या तत्व क्या है, घर सुनते ही नहीं, अरे पूछते ही नहीं, इसे विचार ही करते नहीं, तो वो तत्व क्या है कैसे जानोगे? जब आपका ध्येय नहीं, आपका लक्ष्य नहीं, आपका विचार नहीं, तो इस विषय में अगर ही कैसे बढ़ोगे? हम आपस में विचार करते हैं तो कोई तेजी से पास हो ऐसा कोई मिलता नहीं। सही बात है, मात्र मनुष्य है, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सही सही यहूदी पारसी कम मिलते हैं, हिंदू मुसलमान ईसाई तीन मिलते हैं। ईसाइयों की संख्या बहुत है, मुसलमानों की संख्या बहुत है, हिंदुओं की संख्या कम है। हिंदुओं में पारमार्थिक विचार करने वाले हैं, हमने देखा है कि विचार किया है हमारे बहुत कम मालूम दिया। अमेरिका आदि में विदेशों में संख्या मनुष्यों की बहुत है, उनमें विचार किया जाए तो धन का प्रश्न है, पैसे वाले आदमी भी है, परंतु आध्यात्म विषय ठीक जानने वाले हमने खोज करी है हमारी शक्ति अनुसार। भाई ज्यादा हम क्या करें, ज्यादा तो हमारी शक्ति नहीं, शक्ति अनुसार से विचार किया है तो इनमें कोई मिलता नहीं। अपने में विचार करो, सत्संग करने के बाद से लोग इकट्ठे हुए, भाई बहन सब सत्संग के बैठे, तो इस विषय को जानने वाले आप लोगों में भी नहीं मिलते तो दुनिया में कैसे मिलेंगे? जिनका काम है रात दिन विचार है कि भाई इस बात को समझे, इस तत्व को समझे, इनमें भी समझने वाले बहुत कम है। मेरे तो विचार में बात आई है, और मैंने सोचा है इस विषय में विचार कर रहा हूं। आप लोगों को याद होगा 10-12-15 वर्ष हो गया होगा, ऋषिकेश में मैंने कहा था कि 5-7 वर्ष और जी गया तो पारमार्थिक उन्नति कैसे होती है मैं सुनता से बता सका हूं, जो मैंने कुछ कुछ उस विषय में समझा है, पर तो समझने की मेरी भीतर से लालसा है। भगवान की कृपा से मेरे एक है कि मैं सिद्ध हो गया, महात्मा हो गया, ऐसा जस्ता नहीं है। इस विषय में खोज है, खोज जो जानकारी है, इस जानकारी में मेरे को लाभ हुआ है, ये मैं कर सकता हूँ। इसमें पुस्तकों को पढ़ने से, जान से, पूछने से, विचार करने से हमारे समझ में आता है, थोड़ा थोड़ा आगाड़ी बढ़ा हूं मैं, ऐसा दिखता है। हो सकता है बहम, बहम हो सकता है, परंतु मेरे बहम ने मेरे को लाभ हुआ है, और लाभ के बीच में मैंने चेष्टा करी है, जिसमें कुछ बात तो भाइयों के पास गए तो उनमें कुछ लोगों में जागृति आई है, जागृति और आ सकती है, पर तो ऐसे कोई मेरी दिखते ही नहीं। वर्तमान में कई आदमी की उत्कंठा ही नहीं ऐसी, इस विषय को आगाही बढ़े हम, ऐसी उत्कंठा ही नहीं दिखती। और कहो तो कर तैयार हो जाए, 10-15-20-100-200 आदमी तैयार हो जाएंगे, हाँ हम जानना चाहते हैं, परंतु भीतर से इस विषय की ऊंचा बढ़ने की लालसा जैसी होनी चाहिए वैसी भय मैं दिखती नहीं है। मेरे देखने की गलती हो सकती है, मैं सावधानी से विचार तो करता हूँ पर फिर भी गलती हो सकती है, परंतु देखता हूं तो मेरे को दिखता नहीं है। आप लोग अगर दिखता हो ऐसा आपके स्वयं के व्यक्ति के कि हमारी इच्छा है ऐसी, तो हम विचार करें बैठ करके, विशेष फायदा होगा। लोग ज्यादा आ जाते हैं उसे हम समझते हैं कि उसमें राजी भी हो जाते हैं कि लोग आते हैं, पर वो आने से क्या फायदा हुआ। जब मूल में ठीक सिद्धांत की वास्तविक बातें हैं, उस बात को जानने वाले बहुत कम है। इसमें तत्परता से समय लगाने में बहुत कम है। मैं तो अपने खुद के विचार करता हूं तो खुद की भी चेष्टा जोरदार नहीं है, खुद की चेष्टा नहीं जोरदार, ये भी मैं समझ में आती है। तो मेरी ढिलाई के कारण से मेरी समझ ठीक नहीं होगा, ऐसा मान लेते हैं विचार से, पर वो जजती नहीं है बात में। हमारी ढिलाई है तो हमारे बोला कम होता है, ये बात तो मान लेते हैं, परंतु दूसरे भी आदमी विशेष चेष्टा करते हो तत्व से जानने के लिए, वो बात ही देखने में आती नहीं है। आप लोगों से सबसे प्रार्थना है, सबसे इस विषय में आप सोचें, स्वयं विचार करें। जब विचार करेंगे तो इसमें से मैं जरूर बढ़ेंगे, इसमें मेरे संदेह नहीं है, इसमें मेरे संदेह नहीं है। अगाड़ी विषय में दिखता है, जैसे मंद अंधकार में आंखें थोड़ा थोड़ी काम करती है, इस तरह से हमारी बुद्धि काम करती है कि हम बढ़ रहे हैं अगाड़ी और इससे बढ़ सकते हैं, ऐसे बहुत विशेष जान सकते हैं, ऐसा आता है विचार। परंतु जैसी चेष्टा होनी चाहिए जो तत्परता, उसमें कमी है। और मेरे एक विचार है, आप क्षमा करेंगे, हमारे विचार है, आप अगर तेजी से बढ़े तो मेरा उत्साह बहुत बढ़ता, मेरी प्रकृति भी चीज है। आप जोर से बढ़ोगे तो हम लाल पीछे नहीं गए, अभी भी है वो, पहले भी था और मैं गया हूँ, भटका हूँ, जगह जगह मैं गया हूँ, देखा है, और अभी भी उतनी घर नहीं है, परंतु खोज है अभी। जब भी विचार है कि कोई जानकार ऐसे हो तो उनसे जाने का हम विचार करें, परंतु जानने का विचार किया तो कोई आदमी लिखते ही नहीं। जो जो प्रसिद्ध दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं, उनके पास गए भी। आज से 50-60-70 वर्ष पूर्व, आज से 60-70 वर्ष पूर्व हमने पत्र दिए थे, जो कल्याण में अच्छे लेखक हैं, अच्छे संवाद हैं, उन कल्याण में लेखों को देख करके मन माया को जानते हैं, ऐसे पत्र दिए थे, और उनका उत्तर भी माया के होगा, नहीं आया, उनसे भी कुछ मालूम हुआ, परंतु जैसा संतोष हो सके ऐसी कोई चीज मिली नहीं। और उस समय में जितने अच्छे जानकार थे, इतने जानकार आज नहीं। आज का घाटा पड़ गया बहुत ज्यादा। पढ़ाई में भी पहले बड़े तेज थे, वो पढ़ाई में ऐसे तेज नहीं थे। काशी जी में खास जो कि विद्या का स्थल है असली और विद्वान है, पर उनमें भी पहले जैसे विद्वान थे वैसे देखने में नहीं आते। ये बात आपसे इस वास्ते कहना है कि आप तेजी से बढ़ो और हम भी बढ़े, आप भी बढ़ो, अपने सब करें। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि मैं तो बहुत बड़ा भारी सिद्ध महात्मा हो गया, तुम नहीं हो गए, ऐसा नहीं मानता हूं। बहुत से लोग हैं इस विषय में चलते हैं, पढ़ रहे हैं, परंतु जैसी जोर से लगन होने चाहिए, वही लगन नहीं देखती है। तो उसलिए सबसे प्रार्थना है कि अगर बने, और जो जो चेष्टा करेंगे, तो मैंने देखा है जिन दिनों में चेष्टा मेरी हुई है, कुछ लगन हुई है, तो फायदा हुआ है, और मेरे भी हुआ है, औरों को भी हुआ है, ये फायदा हो सकता है, इसे संदेह नहीं है, इसे संशय नहीं है, लाभ हो सकता है। परंतु आप लोग तैयार हो जाए, ऐसी आप लोगों से प्रार्थना है, खूब उचित है, हम आगे बढ़ सकते हैं, इसमें संदेह नहीं है, बिल्कुल संदेह नहीं है। साधन हमारे को मिलते हैं, अच्छी अच्छी बातें मिलती है, पहले से भी अच्छी बातें मिलती है, समय तो गिरा है, जानकार आदमी कम हुए है, परंतु बातें नई नई तरह का नई तरह का मिलता है, ऐसी बातें भी है। तो उन बातों के अनुसार अंगना जीवन बनावे तो हम अच्छे हो सकते हैं, उसे बढ़ सकते हैं। अरे आप लोग 5-7-10 आदमी भी, 5-10-20 आदमी भी ठीक तैयार हो जाओ तो हमारी भी उन्नति होगी, हमारे भी, ये भी मेरा विश्वास है, उत्साह होगा, हमारा भी उत्साह बढ़ेगा। अरे वैसी उम्मीद है, ऐसी उत्साह के लिए तत्परता मेरी अब भी हो सकती है। शरीर पहले जरा काम नहीं देता है, परंतु बुद्धि से विचार करो, इस विषय में कोई आप बेदौर करो तो मन में आती है। मैं थोड़ी चेष्टा करी है, उस करे से मेरे लाभ हुआ है, दूसरों को लाभ हुआ है, सेहत हुआ है, लोगों ने बातें भी कही है, कई बातें मैं सुनी है कि हम स्वयं अकेले विचार करते हैं तो कुछ तो वर्ष हमारे ऐसी बातें समझ में नहीं आती, और आपके साथ विचार करते हैं तो बातें बहुत विशेष समझ में आती है, ऐसी बातें भी कही है। और वैसे मैं करने तैयार, मैं तैयार हूं, परंतु लोग कहते ही, एक माई मैंने पूछी बात करी तो कि आपके मन में ऐसी आते हैं, कोई भी जानकार मिले पूछे तो मैं पूछती हूँ, पूछो क्या पूछे, स्वामी जी राजी हो गए, स्वामी जी राजी हो जाएंगे इस बात से, पूछे ऐसे कैसे राजी हो जाऊंगा, मैं राजी होऊंगा भिसली चाहना जोरदार हो कि क्या करूं। एक संत थे, उनकी बात मैंने सुनी है, उसे पास में एक सज्जन गया, वो कहा तत्व की प्राप्ति जल्दी कैसे हो, कि भैया करो साधन, करो साधन करते रहो, हो जाएगा। 2-4-5-10 बार कहा उसने कि साधा कर नहीं, ऐसे नहीं बोले, ऐसी बताओ कि हमारे बहुत जल्दी उन्नति हो। तो चलो नदी में स्नान कर लो, स्नान करेंगे तुम भी नहा लो, मैं भी नहा लू, फिर विचार करें। तो स्नान गया तो डुबकी लगाई तो महाराज ने ऊपर से पकड़ लिया, दबा दिया तो घबरा गया, थोड़ी देर दबाया घबरा गया, महाराज छोड़ दिया, तो महाराज ने भर जाता थे। तो पूछा कि तुम्हारों को स्त्री याद आई, माता पिता याद आए, धन याद आए, कि महाराज याद आए तो मर रहा था, याद कोई बात याद आई, संसार की रुपया की चिंता हुई, कि चिंता की मेरे तो प्राण निकलते थे, कोई विचार आए याद आएगा नहीं, ऐसी चिंता होने से प्राप्ति होती है, ये बताया था, वो ऐसी चिंता हो तो प्राप्ति जरूर होती है, संदेह नहीं है। कोई याद है कोई नहीं, मानते एक ही बात कैसे बचू, अब ऊपर से पकड़ लिया अब कैसे बचू, अब तो मर जाऊंगा, कोई बात नहीं आ रही, कोई संसार बात याद नहीं है। तो ऐसी लगन हो तो प्राप्ति होती है, तत्परता से जल्दी कैसे प्राप्ति हो जाए, तो ऐसी लगन होने से जरूर होती है, ऐसी होती ही नहीं। तो उसको समझाया कैसी लगन होनी चाहिए। धन संपत्ति वैभव घर जमीन जायदाद कोई याद आई, याद जैसे मन सटपटाते प्राण निकलते, इसको याद आवे ऐसी हो तब होती भाई। अरे उन्दी होती है, इसमें संदेह नहीं है। भाइयों सज्जनों बहनों, ये मानव शरीर उस तत्व के प्राप्ति के लिए मिला है। अरे इसमें अगर नहीं मिलेगा तो दूसरे जगह मिलना है ही नहीं। इस शरीर में भी अगर उन्नति नहीं करी तो दूसरा शरीर है नहीं। शास्त्रों के देखने से प्रत्यक्ष मालूम होता है कि ऐसी जगह और नहीं है, इसमें विशेषता है। महात्मा दुर्लभ नहीं है, जिंदा उसको तत्व से जानने वाला महात्मा मिलना दुर्लभ है, क्योंकि वासुदेव श्रीमती सा महात्मा सुदुर्लभ है। और भगवान ने कहा अन्य से तो असत योग तसे हम स्वरूप, भगवान ने अपने को स्वरूप बताया है, महात्मा को दुर्लभ बताया है। भगवद्गीता में दोनों बातें आती है। ठीक तत्व से आने वाला बहुत कम, मिलना शुरू अच्छा आम स्वरूप, अन्य सत्ता श्री आम स्वरूप मैं बहुत सुनता। तो परमात्मा जितना सुलभ है इतना सुलभ महात्मा नहीं है। परमा हरि दुर्लभ नहीं जगत में हरिजन दुर्लभ हो, हरि दुर्लभ नहीं जगत में हरिजन दुर्लभ हो। हरि हेरे सगले मिले, हरि को ढेरे ढूंढे तो सब जगह मिल जाएंगे, हरिजन हरिजन कहीं मिलेगा वो सगले नहीं मिलेगा। परमात्मा को खोजो तो सब जगह मिलेगा, क्योंकि सब जगह है पूर्ण है। जैसे प्रहलाद जी के सामने उसे पिता ने कहा परमात्मा कहाँ है, भगवान ने भी पूछा है वाल्मीकि जी ने मैं कहाँ रहूं, तो उन्होंने भी उत्तर दिया है पहले आप बताओ आप कहाँ नहीं हो। तुम पूछे हुए रहूं कहा, मैं पूछ सकता हूँ, आपने चट पूछ लिया मैं कहाँ रहूं, मैं पूछ सकता हूँ, मैं आपको पूछ सकता हूँ। जहां हो बता दे हो कही, जहां आप नहीं हो वो बात बता दो, उनमें से रहने के लिए मैं बता दूंगा, तुम्हें देखा उठाऊ। भगवान चुप हो गए वाल्मीकि के सामने, जहां आप नहीं हो बताओ ठगर, कोई जगह में से सुनकर बता दूंगा मैं। राम जी भी चुप हो गए। तो वास्तव में हरि दुर्लभ नहीं जगत में हरिजन दुर्लभ हो, हरि हेरिया सब जगह मिले हरिजन कहीं को हो, उसको जानने वाले पुरुष बहुत कम है। जब रामायण के समय संबंध 1631 करुण कथा हरिभद्र शीसा 1616 की बात है, अब 2000 है तो 5000 पर 400 वर्ष पहले बात आ लिखी गोस्वामी ने, 450 वर्ष बीत गए। मैंने समय देखा है, मैंने समय देखा है वो आश्री गुरु आप, मेरी ज्यादा उम्र नहीं है, पर मैंने देखा है 8-8, 10-10 वर्ष के बालक साथ घूमते थे, बहन भाई खेलते थे, उनमें खराबी तो नहीं होती थी। आज छोटे ऊपर चूंगते हैं, अन्न नहीं खाते, उनके भी कपड़ा पहनाते नहीं माता है। वे नंगे घूमते थे 8-10 वर्ष हुए नंगे चौरासूरी। आज छोटे छोटे को भी पोषण पहनाते थे। ये मेरे सामने बीती हुई बातें हैं। तो कितना समय गिर गया उससे, कितनी बात हो गई, छोटे छोटे बाल कम है। और जैसे समय गिरा है ऐसे ही भगवान सस्ते हुए। आज सब चीज महंगी हुई परंतु रुपया सस्ता हो गया, रुपया में सस्ता चीज हो गई महंगी। पहले रुपया महंगा था, चीज सस्ती थी, आज बाद रुपये सस्ते हो गए, चीज महंगी हो गई। जब मैं पढ़ता था उस समय महंगी हुई तो 4 रुपया शेर गाय का घी 4 रुपया शेर हो गया एक बार। 100-150 रुपये है, ठीक याद नहीं है, 4 रुपया शेर। देखो बहुत महंगा हो गया, बड़ा भारी आज से यहाँ का बड़ा महंगा हो गया। आज 20 रुपये में शेर भी मिलता नहीं, गाय का घी शुद्ध घी 120 से ज्यादा हो गया। 120 200 रुपया बता रहे हैं, 200 रुपया बता रहे हैं, 200 शेर में गाय का शुद्ध घी एकदम गाय का 200 रुपये में नहीं मिलता। कितनी बात है, 4 रुपयों का शेर उस समय बड़ा भारी हो गया, बड़ा भारी। हमारे 200 रुपयों से शेर पूर्ण शेर की तो मेरे सामने देखा मैंने बहुत बहुत समय तक। 16 आना रुपया है तो 12 आना 13 आना 12 आना 13 आना सब ले आना, ये तो बहुत समय तक रहा, बहुत बहुत समय देखा। अब 200 रुपये को शेर कितने देता, रुपये कैसे सस्ते हुए, रुपये ये चीजें महंगी होंगी, ऐसा परिवर्तन मैंने देखा है। और पढ़े लिखे आदमी मिलते थे, आज पढ़े लिखे मिलने मुश्किल हो रहे हैं। पढ़ाई में ही आगे ऐसे अंग्रेजी के पढ़ाई में है, केवल संस्कृत नहीं, संस्कृत में भी है ऐसे अंग्रेजी पढ़ाई में भी। पहले वाले जैसे बीए होने पर जो ठीक बताते थे, आज एमए वाले भी बताते, एमए पास हो गए पता नहीं करते, हरेक विद्या में हरेक विद्या कई कई आविष्कार में विलक्ष विलक्ष संस्कार हुए। एक मामूली यंत्र हाथ में लिया बात कर रहे हैं, विदेश में बात कर रहे हैं, कोई तार नहीं बात यहाँ अभी कई घंटियां बज रही है उसकी है? कई घंटियां बज रही है यहाँ अभी। हाँ बैठे बैठे बात करते हैं, मोटर में बैठे बैठे बात कर रहे हैं, गाड़ी में बैठे बात कर रहे हैं, मोटर चल रही है हम बात कर। यह अवसर पहले नहीं था, ऐसे अवसर नहीं थे पहले, ऐसी चीजें आविष्कृत हो रही है। जैसे ये चीजें आविष्कृत हो रही है ऐसे ही हमें पारमार्थिक बातों के भी आविष्कार दिखता है, अभी हुआ है परंतु जानने वाले बहुत कम है, जानने वाले कम है। बहुत सरलता से विशेष रूप से कर सकते हैं परंतु जानने की इच्छा ही नहीं है, वो क्या करें, कोई चाहते भी नहीं। इतना समय गिर गया, इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है कि आप इस विषय में उत्कंठा बढ़ाओ, और निर्गुण से मैं स्वतंत्रता है। पुस्तकों के देखने से मालूम होता है कि जैसे आज रुपये सस्ते हो रहे हैं ऐसे भगवान सस्ते, भगवान सस्ते आज का, फिर समान महंगा नहीं है, भगवान सस्ते है, पर जानने वाले बहुत कम थे। जानने वाले जानो चीजें चेष्टा ही नहीं है। हम लोगों को देते तो हम लोग मेरी बात व्यक्तिगत हो तो जोरदार जैसे होना चाहिए ऐसी चेष्टा नहीं है, ऐसी तरह नहीं है, परंतु फिर भी मेरे मन में आती है और बहुत जल्दी उन्नति हो सकती है। हमारे साथ में विशेष चेष्टा हो तो बहुत मेरे मन में आती है कि ये आदमी हो सकते हैं, ये चेष्टा करते हैं, ये जल्दी हो सकते हैं, ऐसे उन्हें कहते हैं तो उन्हें जस्ती नहीं, उस तरह विचार नहीं है। आप लोगों से कहना है कि जैसे आजकल रुपये सस्ते हैं, इस तरह से भगवान पहले की अपेक्षा सस्ते हैं, पहले से महंगे नहीं है, सुगमता से प्राप्ति हो सकते है, ऐसा दिखता है, हम कर सकते हैं। मन से उत्कंठा चाहिए मन में, जरूर हो सकते हैं, भगवान की कृपा से, उनकी विशेष कृपा से ऐसी बात है, हम बड़े जोर से उसमें चल सकते हैं, ऐसी बात है, परंतु मन में है नहीं। मैं कहूंगा तो एक दो बार दो दिन तीन दिन गुदगुदी से लगे, फिर ठंड पड़े, ठंड नहीं पड़े, तेजी तेजी से चलो, तेजी से हम तो प्राप्त करना है, चाहे जब हम लिख गए साधु है, विधवा स्त्रियां है, कुमारी छोरियां है, उन्हें क्या काम आ गया संसार में, क्या करना है, संसार कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं, किसी काम के नहीं है, अगर मिल लगे तो कितना काम हो जाए। मेरे मन में आती है ऐसी कि बहुत विशेषता से हम बढ़ सकते हैं, क्योंकि काम कोई धंधा उठ गए, साधु हो गए, मुफ्त में रोटी मिलती है, मुफ्त में कपड़ा मिलता है, मुफ्त में मकान मिलते हैं, मुफ्त में पुस्तक मिलती है, सब चीजें मुफ्त में मिलती है, केवल तत्परता से उद्योग करके भगवान की तरफ लग जाए, नहीं लगते हैं। ऐसे ही विधवा बैठा है जो काम नहीं, कोई काज नहीं, कोई खास आवश्यकता नहीं, उन्हें कोई काम नहीं, जिम्मेवारी संसारी कोई है ही नहीं, सब दिन रात दिन लग जाए इनमें तो कितनी कितनी उन्नति हो, जरूर उन्नति होगी, ये मैं संदेह नहीं है, ये मैं संदेह नहीं है, केवल चटपटी मन की हो, मन नहीं मिल, जरूर जरूर उन्नति हो गई, मेरे मन में जस्ती है, थोड़ा थोड़ा प्रयास मैंने किया है, कैसे आदमी मेरा सामने आई है बात है, ऐसे मेरे उत्साह मिला है, मैंने चेष्टा की ऐसे हमारे उत्साह मिला है, इसमें हम सब हो सकते हैं, हम जरूर उन्नत हो सकते हैं, मन में आती है, तत्पर साधन लग जाए तो कोई बात नहीं है, सब बात ठीक हो गई, परंतु उत्साह चाहिए, उत्साह हम इसमें प्राप्त करेंगे, बहुत जोर से हो सकता है। आप लोगों में सोचो, आप स्वयं सोचो, स्वयं स्वयं सोचो, स्वयं भाइयों से बहनों से कहना है, आप स्वयं सोचो, जो विधवा है, जो कुंवारी है, जिनको कोई काम जमा नहीं है, कोई धंधा नहीं है, वे अगर कहे तो बहुत विशेष उन्नति हो सकती है, जरूर हो सकती है। और हमारे लाभ होगा, आपके लाभ होगा, हमारे लाभ होगा, हमारे भी लाभ होगा, आप भी लाभ होगा। पारमार्थिक बातें इतनी है को सबके लाभ होगा, हानि किसी की नहीं होगी। सांसारिक विषय में तो दोनों बातें होती है, लाभ भी होता है नुकसान भी होता है, धनी भी हो जाते हैं निर्धनी भी हो जाते हैं, इसमें दोनों बातें ही है, इसमें निर्धन होता ही नहीं, इनमें उन्नति होती है, उन्नति बढ़ रही होगा, आगे भी बढ़े हुए अब नुकसान नहीं होगा, इस मार्ग में नुकसान नहीं है, ऐसा मार्ग दिखता है। मेरे साथ देवे तो बहुत विशेषता से हम लाभ दे सकते हैं, निस्संदेह पक्की बात है, सच्ची बात। आप से ऐसा करो उपचार, अरे मनुष्य शरीर मिला ही इसलिए है, शास्त्र में आता है मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, तो इसमें प्राप्ति होगी दूसरे शरीर नहीं, इसमें जरूर होगी, क्योंकि उसके लिए ही है ये मर्म शरीर ही, तो बहुत हो सकती है, जरूर हो सकती है, इसमें संदेह नहीं है। तो भाइयों से बहनों से कहना है, आप केवल एक दो होते हैं तो उससे आपस ढीले पड़ जाए, ये नहीं होगा। जैसे लाभ हो प्रयत्नात्मा में मथुरा ने लिखा है, प्रयत्नात्मानस्तु योगी संशुद्ध कुल विषा अनेक जन्म संसिद्ध तत्व आदि परांगति। इसमें यह है कि प्रयत्नात्मान प्रयत्नात्मान यथ कदो बोल दिया, प्रयत्नात यतमानस दू योगी संशुद्ध गल विषा, अब दूर हो जाए। लोग तो इसमें असंभव लेते हैं, शर्म कष्ट थे, और हम कहते हैं उसमें लिखा है प्रयत्नात्मानस दू योगी संशुद्ध गल विषा, अनेक जन्म संसिद्ध है वो, अनेक जन्म संसिद्ध है वो, और परम गति को प्राप्त हो जाए तत्काल, ये अर्थ है उसका। तो प्रयत्नात यतमान यत्न से कहते हैं, यत्न से प्रयत्नात्मान प्रयत्नात्मान योगी संशुद्ध के लिए विषय, क्योंकि अनेक जन्म संसिद्ध है वो, अनेक जन्म संसिद्ध, अनेक जन्म सिद्ध होगा ये नहीं है, अनेक जन्म संसिद्ध क्रय प्रत्यय करते भूत अर्थ में, अनेक जन्म सिद्ध है, अनेक जन्म सिद्ध होगा ये बात नहीं है, कत अर्थ करते भूतार्थ होता है, प्राप्त हो जाए। तो ऐसे गीता ने लिखा है, तो गीता ने लिखा है वो तो सच्चा लिखा है ना, जो प्रयत्न युद्ध करते हैं वो अनेक जन्म सचते हैं, एक जन्म के नहीं है, प्रयत्न आते तो मानो तो शुद्ध कर विषय, उसके पाप दूर हुए हैं वो अनेक जन्म सचिद्ध परमगति को प्राप्त हो सकते हैं। तो आप और हम बहुत ऊंचे पद पर सकते हैं, जरूर पढ़ सकते हैं, इसमें संदेह नहीं है, परंतु आप लोग होने से रुचि से होने से ही वैसे नहीं हो रही। बहुत अच्छा सुनता हूँ आज भी, आज के जमाने में भी, परंतु फिर भी कमी है, ऊंचा करो मेरे को तो आप मिला हो जाए आप दो तो मेरा ऊंचा बहुत बढ़ेगा, इसमें मेरी रुचि है, साधन नहीं लग जाए, ये मेरे में कमी है कि आप लोग करो तो तुम करोगा, तो मेरे विशेष लाभ होगा, मेरे अकेले के इतने हैं नहीं। गीता जी का मेरे मन में आप लोगों के पास हुआ है। गीता जी बहुत बातें मन में भी है। इसी तरह से आध्यात्म विषय में अपने आप लोग तैयार हो जाओ तो मैं तैयार हूं। जरूर जरूर उत्साह से तत्परता से रहेगा कि हमें अपना जीवन इसमें लगाया है और लगना चाहते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं कल जैसे गया ना सत्संग कर रहे चुकी दिन उठ सकते ये बात भगवान नाम का तिरस्कार करो ठीक नहीं है। महाराज ने मेरे को कहा अब कीर्तन कराओ। भाई मेरी घड़ी में फर्क है क्या बात है। महाराज गए महाराज ने कहा वो समय हमारा वो 24 मिनट हो गए 25 मिनट हुए तो मना ने कहा था क्या करो महाराज ने कहने का तात्पर्य था कि 5 मिनट तो हमारा है 9:30 तक तो हमारा समय है उसे पहले क्यों जाओ फिर 9:30 से पहले क्यों जाओ या पहले उठे जाओ। महाराज ने कहा फिर करो मैं सुन क्या हो ये हमारी घड़े में तो समय हुआ नहीं। महाराज पहले के भी अब समय है 9:30 तो समय दिया हुआ है वो तो हमारा है उस समय पहले उठ आपका अधिकार नहीं है उठने का कोई भाइयों को भी उठने का अधिकार नहीं है। अब हो गया 25 मिनट हो गया है घड़ी में कोई फर्क होगा कोई 24 होगा कोई 26 हो जाएगा ये तो घड़ी में फर्क रहता है। मैंने अब परमात्मा के नाम में कीर्तन कर दो कीर्तन हो जाए ज्यादा समय हो जाए कीर्तन कलु केशव कीर्तनाथ कलु तद्धरी कीर्तनाथ कलु में कीर्तन की महिमा बहुत ज्यादा है। भगवान नाम की महिमा नाम में भी कीर्तन की महिमा ज्यादा है। ये 7 मिनट गए कीर्तन करते बहुत बढ़िया कीर्तन होगा कोई जावे नहीं कोई नहीं जावे कोई उठे नहीं। याद रखो अब कीर्तन करते हैं अभी समय है और समय अधिक हो जाए 5-10 मिनट कर करो क्या घर जाकर क्या करूं 5-10 मिनट भी सही कहे देरी सही।